duży, żeby wszyscy się zmieścili. I żeby było tak bezpiecznie, że sobie zasnąć można. A za oknem, żeby zawsze było coś fajnego do oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Pięknie tutaj teraz nad łazienkami w Warszawie, ale ta pogoda może się trochę pozmieniać na gorętszą. Więcej po serwisie informacyjnym. 17 teraz, czas zobaczyć, jak wygląda świat. Romuald Wójcik. O zachodnich gwarancjach bezpieczeństwa rozmawiali dziś w Kijowie szef NATO i prezydent Ukrainy. Prokuratura zakończyła oględziny miejsca eksplozji drona, ale nie zakończyła postępowania w tej sprawie. Na Opolszczyźnie trwa policyjna akcja Stop Prędkość. Zdaniem prezydenta Ukrainy Rosjanie robią wszystko, aby jego spotkanie z Władimirem Putinem nie odbyło się. Wołodymyr Zełenski rozmawiał dziś w Kijowie z szefem NATO Markiem Rutte o zachodnich gwarancjach dla jego kraju. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że jest gotów do spotkania z Putinem. Jak przypomniał to gospodarz Kremla, wyszedł z taką propozycją wobec USA. Widzimy jednak, że Rosjanie robią obecnie wszystko, aby do spotkania nie doszło. Potrzebne są prawdziwe, mocne sankcje, jeśli Rosja nie zgodzi się na dyplomatyczne rozwiązanie tej wojny. Podczas wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim sekretarz NATO Mark Rutte zapewnił, że zachodnie gwarancje bezpieczeństwa mają na celu ustanowienie porozumienia pokojowego oraz wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy. Pracujemy razem, Ukraina, Europa i Stany Zjednoczone, aby były to gwarancje takiego poziomu, by Władimir Putin, siedząc w Moskwie, nigdy nawet nie pomyślał o ponownym ataku na Ukrainę. Tymczasem dziś szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow, oświadczył, że nie jest planowane spotkanie Putina z prezydentem Ukrainy, dopóki nie zostanie przygotowana agenda ewentualnego szczytu, której obecnie nie ma. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na terenie poligonu na Podkarpaciu wkrótce powstanie ośrodek szkoleniowy dla ukraińskich żołnierzy. Był tam dziś wicepremier szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z polskimi i norweskimi żołnierzami. Jak mówił, inwestycje realizuje strona norweska. To jest ta misja, którą w ramach NATO Norwedzy zdecydowali się zrealizować w partnerstwie z Polską. To jest też nasza filozofia, że my chcemy pomagać Ukrainie na terytorium Rzeczpospolitej. 14 lipca rozpoczęła się budowa miejsca szkolenia, już są zaawansowane prace, wszystko będzie ukończone 1 września i wystartuje pierwszy kurs szkolenia dla wojsk ukraińskich. Wicepremier przypomniał, że do tej pory Polska przeszkoliła już około 30 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Śledczy zakończyli oględziny i zabezpieczanie dowodów na miejscu eksplozji drona w Osinach na Lubelszczyźnie. Materiał dowodowy zostanie teraz poddany szczegółowej analizie, mówi prokurator Agnieszka Kępka. Cały czas prowadzimy czynności, które zmierzają do ustalenia, jaki był przebieg tych zdarzeń i jaka była przyczyna tych zdarzeń. W tej chwili śledztwo jest prowadzone w prokuraturze okręgowej w Lublinie, w Wydziale do Spraw Wojskowych prokuratury okręgowej. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że dron nadleciał od strony Białorusi. Na atak powinniśmy odpowiedzieć atakiem, niekoniecznie jakimś dronem, uważa były szef GROM, generał Roman Polko. Jego zdaniem minister obrony powinien teraz skupić się na działaniach systemowych. Putin się przestraszy i zareaguje wtedy i będzie to skuteczna odpowiedź, jeżeli w końcu wykryjemy drona, wykryjemy śmigłowiec bojowy, który nielegalnie przekracza naszą granicę i ten obiekt zostanie zestrzelony. Druga rzecz, jeżeli Polska uzgodnie z Ukrainą, przeforsuje w NATO zgodę na to, żeby zwalczać środki napadu powietrznego w jakimś pasie, także nad granicą czy po stronie ukraińskiej, w strefie o głębokości kilkudziesięciu kilometrów. W ocenie rządu była to rosyjska prowokacja, w związku z tym złożono notę protestacyjną do ambasady Rosji i zapowiedziano duże ćwiczenia na poligonach w Nowej Dębie, Orzeszu i Ustce. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada na zarzuty posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wczoraj na konferencji w Lublinie domagali się wyjaśnień tzw. afery KPO. To PiS wpisał do Krajowego Planu Odbudowy program Horeca, a następnie go zrewidował. A program zmieniony jest niezwykle trudny do kolejnej zmiany, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Istota Krajowego Planu Odbudowy to była reakcja na katastrofę czy na problemy ekonomiczne wywołane przez lockdown. I teraz wprowadzili lockdown. W odpowiedzi na ten lockdown obiecali ludziom, że wesprą branże, które najbardziej ucierpiały, czyli kulturę i turystykę. Myśmy w jakiejś odpowiedzialności za ciągłość państwa ten program zrealizowali i teraz PiS we własny program uderza. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że dotąd przeprowadzono ponad 700 kontroli dotyczących wykorzystania środków z KPO i kolejne są w toku. Na Opolszczyźnie dziś policyjna akcja Stop Prędkość. Tegoroczne statystyki wypadków i ofiar są gorsze niż z ubiegłego roku. Stąd właśnie takie działania, mówi komisarz Tomasz Kukułka z Policji w Opolu. bieżącym roku na drogach naszego województwa doszło do blisko 300 wypadków drogowych, w których 370 osób zostało rannych, a 42 osoby to niestety ofiary śmiertelne. Co bardzo ważne, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, to jest wzrost aż o 15 osób zabitych. Stąd też dzisiejsze działania mają na celu właśnie zredukowanie tych tragicznych skutków wypadków. Tydzień temu podczas długiego weekendu w wypadkach na polskich drogach w ciągu 3 dni zginęło 41 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wracamy do sportu. Adam Malecki. Idąc korytarzem, pomyślałem o twoim pytaniu, kiedy zapytałeś mnie, co mają Włoszki, czego my nie mamy. I przemyślaj swoją odpowiedź. Tak, złoty medal olimpijski. Ha! Niech pamiętają. Mówiliśmy kilkanaście minut temu właśnie o naszych siatkarkach, które przygotowują się do pierwszego meczu Mistrzostw Świata. Jutro o 15.30 zagrają z Wietnamkami. Na siatkarskim mundialu gra także reprezentacja do lat 21. Też w Azji, tyle że w Chinach. Młodzi Polacy pokonali dzisiaj Koreę Południową do zera i już mogą myśleć o jutrzejszym spotkaniu z Kanadą. Mają o czym myśleć przed rozpoczynającymi się niebawem Mistrzostwami Europy nasi koszykarze. Reprezentacja w ostatnich spotkaniach towarzyskich nie wypadła okazale, przegrywając większość meczów. Czy są więc powody do niepokoju? Były znakomity koszykarz Jacek Łączyński uspokaja i przekonuje, że to nie jest odzwierciedlenie rzeczywistej formy. Te mecze towarzyskie, nawet jeżeli to chodzi o reprezentację, nie wyzwala to tych dodatkowych motywacji. Każdy chce z nich zagrać i też się obawia o kontuzję, o jakiś mikrouraz, prawda? Już widzą, jeden odpadł, drugi gdzieś może nie wstawi ręki, gdzieś nie zastawi, gdzieś nie pobiegnie. No to są takie rzeczy, które też się mogą zdarzać i do tych sparingów bym nie podchodził tak jeden do jednego. Polacy swoje pierwsze spotkanie na Eurobaskecie rozegrają 28 sierpnia w Katowicach, a rywalami będą Słoweńcy. Po emocjach większych lub mniejszych w europejskich pucharach w piłce nocznej wracamy do rzeczywistości ekstraklasy. Dzisiaj rozpocznie się szósta kolejka. W dwóch zaplanowanych meczach o 18:00 zagrają Radomiak Radom z Termaliką Bruk-Betniciecza, a o 20:30 Widzew Łódź z Pogonią Szczecin. Pomocnik portowców Kasper Smoliński lubi grać przy alei Józefa Piłsudskiego. Tam na stadionie fajnie się gra, bo jest zawsze cały stadion, kibice dopingują, jest wypełnione po brzegi stadion. Wiemy, że będziemy musieli pokazać się z jak najlepszej strony i ciężko przez 90 minut walczyć, żeby zdobyć 3 punkty. A co tam w żużlu? Zapytają kibice Czarnego Sportu. Ano, decydująca część sezonu PGE Ekstraligi. Od 18:00 w pierwszym meczu fazy playdown pojadą ROW Rybnik z Falubazem Zielona Góra, a w fazie playoff GKM Grudziądz podejmie Motor Lublin, a zawodnicy staną do pierwszego biegu pod taśmą o 20:30. Jeżeli chodzi o pogodę, zapowiada pan, że upały wracają? Może przesadziłem, może to słowo nie pasuje, ale na pewno będzie goręcej i być może nawet będzie to bardziej suchy tydzień. Natomiast więcej o tym opowie pani, gdzie sobie to zanotowałeś? No, a tutaj właśnie pani Dorota Pacocha z IMGW. Przyszły tydzień zacznie się dość chłodno, nadal z temperaturą do około 20-21 stopni Celsjusza. Chłodny będzie poniedziałek, natomiast już we wtorek i w środę zrobi się coraz cieplej, zwłaszcza na południowym zachodzie. Niże, które będą usytuowane w okolicach Wysp Brytyjskich oraz na północnym wschodzie Europy, sprawią, że ciepłe, wygrzane powietrze z południa Europy zawędruje do Polski i właśnie we wtorek i w środę zrobi się ciepło na południu Polski, a w czwartek i w piątek także w centrum oraz na południowym wschodzie kraju, więc w przyszłym tygodniu znów powrócą do nas nieco wyższe wartości temperatury. Wygląda na to, że w czwartek i w piątek nawet nieco powyżej 30 stopni Celsjusza. A, tak łatwo rozpoznać amatora, czyli mnie, który mówi po prostu upał, od specjalistki pani Doroty Pacochy z IMGW, która mówi nieco wyższe temperatury. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szanowni słuchacze, będę miał ogromną frajdę wrócić za chwilę do rozmowy ze Stanisławem Sojką, którą odbyliśmy jakiś czas temu. Rozmawialiśmy sobie o rzemiośle. Ale zanim rozmowa, to muzyka. I want somebody to share the rest of my life. Share my innermost thoughts, know my intimate details. Someone who stands by my side and give me support. And in return, she'll get my support. She will facts, you'll often disagree. But at the end of it all, she will understand me. Somebody. Stanisław Sojka. Dwa razy. Wrócimy do rozmowy, którą miałem ogromną frajdę przeprowadzić ze Stanisławem Sojką 100 lat temu. Rozmawialiśmy sobie o rzemiośle, o tym, czego się mogę nauczyć jeszcze od... Czego się mogę nauczyć od niego i jak podchodzić w ogóle do takiego bycia publicznym. Jak reaguje na to, że świat tak przyspieszył? Odpowiada, spieszność jest po pierwsze niezdrowa i jest niebezpieczna. Spieszność... jest po pierwsze niezdrowa, niebezpieczna. Ja jak myślę o spieszności, to myślę o takich sytuacjach, kiedy jadę na koncert dziś, a koncert jest dziś wieczorem i teraz ja zrobiłem 400 kilometrów, muszę zdążyć na próbę, zrobić tę próbę z wywieszonym językiem i potem może napić się herbaty, kawy i wyjść na scenę. No więc tak już nie praktykujemy. Jak koncert jest jutro, to my jedziemy dzisiaj, żeby obudzić się w mieście, w którym się gra. A ponieważ no, główne moje zajęcie to jest koncertowanie, więc to zostało zmodyfikowane. I to już grubo przed pandemią. To znaczy, to jest tak, że to można zrobić. I wydaje mi się, że również sobie na to zapracowałem. Właśnie o to chciałem zapytać. Czy to jest kwestia dojrzałości, pewnego zasłużenia sobie na to, albo po prostu takiej decyzji? Od dzisiaj to jest to. Szanuję siebie i swój czas. To w jakiś sposób się pojawia naturalnie. Jak człowiek jest młody, to w ogóle się nie zastanawia. Ja pamiętam lata, kiedy myśmy grali 300 razy w roku. Więc to jest praktycznie cały rok poza domem nieomal. Z wyjątkami. Święta, jakieś uroczystości rodzinne ewentualnie. No, ale to jest los młodego. Jak się chce człowiek nauczyć czegoś i chce wywierać wrażenie, chce stać się obecnym w świadomości ludzi, to no, trzeba dla nich być. I jeżeli następuje coś takiego jak powiedzmy popularność, czyli taka sytuacja, w której wszyscy by chcieli, żeby tam być u nich i zagrać, no to oczywiście my to robimy. To powoduje, że można się zapędzić po prostu, bo to nic z tym złego, że się dużo pracuje. Ale trzeba z tym uważać, bo to jest bardzo groźne dla naszego umysłu, dla duszy. Z tego się biorą depresje. To jest w ogóle ciekawa rzecz z depresją, bo depresja właściwie z jednej strony właśnie bierze się z takiego nadmiaru i z takiego buksowania już właściwie. Coś się robi, jeszcze się tego nie skończyło, już się robi coś następnego. I z tego się robi taki troszeczkę zaśpieszony oddech. I to po prostu powoduje, że nie ma czasu na refleksję. Cudowny jest. Cudowny był. Będziemy wracać jeszcze do takich rozmów. Nasi słuchacze też w swoich telefonach wspominają 22 i 7 trójek. Mam taki pomysł, żeby każdy słuchacz trójki zadzwonił do radia i bił brawo. Teraz jest taki zwyczaj, że wszyscy dużo ludzi jak odchodzą, to bije się im brawo. I technik trójki, żeby zrobić taki jeden najdłuższy aplauz na świecie. Poszło w świat. Zobaczymy, jak zareagują. Ja dzwonię w sprawie pana Stanisława. Jestem imiennikiem. Chciałbym zacytować z innego filmu. Wszystkie ptaszki to fajne chłopaki. Tam było o Ryśku, ale tutaj myślę, że chyba pasuje. Zdecydowanie pasuje. Bardzo szanownym słuchaczom dziękuję za wspomnienia. My jeszcze ich nie kończymy. Wy też nie musicie. 22 i 7 trójek w każdej sprawie do 19. Fly. się odezwać wcześniej, ale Chrisowi Martinowi się nie przejmę. O, bardzo dziękuję. Paradise Coldplay. 8% podatku dochodowego od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Kto z Państwa jest gotów tyle dać na kościół? Do Senatu trafiła petycja obywatelska. Numer sprawy, bo może ktoś chce sprawdzić, P1189/25, której autor postuluje wprowadzenie nowego podatku kościelnego. Karolina Gonet. W Niemczech czy Szwajcarii podatek kościelny co roku przynosi od 8 do nawet 10 miliardów euro. Gdyby podobne rozwiązanie wprowadzono w Polsce, mówilibyśmy o kwotach sięgających kilku miliardów złotych rocznie, a dla pojedynczego pracownika to nawet kilkaset złotych mniej w portfelu każdego miesiąca. To oczywiście wygląda bajecznie z punktu widzenia interesów Kościoła. Marcin Przeciszewski, Katolicka Agencja Informacyjna. Tylko trzeba zaznaczyć, że w Polsce mamy zupełnie inne tradycje. Od wieków już zawsze obowiązywała dobrowolność składek na Kościół. Doświadczenia innych państw pokazują, że wprowadzenie obowiązkowego podatku oznacza masowy odpływ wiernych. W ostatniej dekadzie apostazji dokonało setki tysięcy osób. Ponieważ jedyną możliwością jego obejścia byłoby zadeklarowanie się jako ateista. Sara Bomba, doktorantka Narodowego Instytutu Języków i Cywilizacji Wschodnich w Paryżu. W dużych miastach to będzie skutkować odwróceniem się. Nawet z deklarowaniem gdzieś tam ateizmu będzie następowała jeszcze większa sekularyzacja niż w tym momencie. Petycja, która trafiła do polskiego Senatu, budzi wątpliwości. Przede wszystkim dlatego, że jest bardzo nieprecyzyjna. Nie ma mechanizmu pobierania podatku. Czy ten podatek pobierany byłby bezpośrednio z brutto pensji pracownika? Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infakt. Czy być może dopiero z podatku wówczas 8% byłoby pobieranych? Wówczas doszłoby do uszczuplenia Skarbu Państwa poprzez to, że podatki byłyby niższe? Czy bezpośrednio właśnie z pensji pracownika? Co byłoby dla pracownika bardzo negatywnym skutkiem. Niezależnie od opinii o podatku, eksperci podkreślają jedno. Finanse Kościoła w Polsce i tak wymagają gruntownej reformy. Jasnego ustalenia, jakich środków Kościół oczekuje od wiernych, a jakich środków oczekuje od państwa. Wszędzie w Europie, Polska jest tu raczej wyjątkiem, jest to dosyć jasno skodyfikowane w sensie ustawodawczym. I zazwyczaj taka regulacja następowała przy podpisywaniu umów konkordatowych. Kościół jest dość zamożną instytucją i też jest bardzo dużo napływu tych finansów niekontrolowanych tak naprawdę, ponieważ wszystko, co się wiąże ze ślubami, chrzcinami, pogrzebami, zazwyczaj ludzie nie proszą księdza o fakturę. Wprowadzenie takiego rozwiązania oznaczałoby, że państwo stałoby się pośrednikiem między wiernymi a Kościołem, tak jak w Niemczech, mając dostęp do danych z ksiąg parafialnych. Teraz, jeżeli mielibyśmy składać na przykład to, że rezygnujemy z Kościoła, musielibyśmy podawać pracodawcy, czy jestem wierzący, czy jestem niewierzący, więc to są już naprawdę dane wrażliwe do przetwarzania. Ministerstwo Finansów uspokaja i podkreśla, że nie prowadzi żadnych prac nad podatkiem kościelnym, a sama petycja pozostaje jedynie propozycją obywatelską. Bardzo dziękujemy. 23 minuty po godzinie 17. Miałem przyjemność z redakcją muzyczną tuż przed audycją porozmawiać i usłyszałem, co chcesz, to zagramy. Mówię, wiesz, córka mnie zabrała ostatnio do Londynu na koncert Blackpink, ale pewnie nam nie wypada. Jak to nam nie wypada? Rock star, a pop star, but rowdy. I say bye to the paparazzi. Get my good side, I'll smile.

Panie Michale, czy ja dobrze widzę, że możemy normalnie zadzwonić do IMGW teraz i oni nam opowiedzą o pogodzie, czy nie? Bo już umówiliśmy się z naszymi specjalistami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że nie zawsze upał w ustach prowadzącego to jest to samo, co w ich ustach. No co? Dobrze, uwaga. Michał, jak ja się cieszę, że ty mnie zawsze przywołujesz do porządku. Więc pan Jarosław zapowiada gościa o tym, jak będzie wyglądał najbliższy weekend, jak będą wyglądały najbliższe dni w nowym tygodniu i dlaczego będzie tak słonecznie i ciepło. Dorota Pacocha. Nie wiem, czy będą to ostatnie dni tak ciepłe, natomiast myślę, że możemy się spodziewać jeszcze kilku cieplejszych dni, natomiast już mamy noce coraz dłuższe, dni coraz krótsze, więc to prawdopodobieństwo takich ciepłych, upalnych dni jest coraz mniejsze. No ja nie wiem, czy ja jestem zadowolony z tych zapowiedzi. Chyba lepiej brzmi, że naprawdę idzie słoneczny czas w, uwaga, ostatnim tygodniu wakacji. Wracamy i do naszych słuchaczy, którzy wspominają sobie Stanisława Sojka, już za chwilę kolejne takie wspomnienie, i do jego muzyki. Upływa szybko życie, jak potok mija czas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. A nasze młode lata popłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Losy pada i cień i blask. Za dzień, za noc, za chwilę razem nie będzie nas. Za dzień, za noc, za chwilę razem nie będzie nas. A potem nasze wnuki puszczą progi szkół, zostanie blady głupiec, opustoszały stół. Zostanie blady głupiec, opustoszały stół. Zadą nowe rzeki i setki nowych miast. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. Ale w pamięci wiernej unieśmy obcy świat, kochane jasne twarze przyjaciół z dawnych lat. Kochane jasne twarze przyjaciół z dawnych lat. We'll be right back. Wracamy do muzyki, wracamy do wspomnień, a słuchacze do własnych. 22 i 7 trójek. To wszystko śpiewam od 40 lat. I pamiętam, że moim pierwszym utworem, który zaśpiewałem w wieku niespełna 15 lat, był utwór piękny Stanisława Bawtoki pod tytułem Godzin jesteś. Jeśli była możliwość stworzenia tego pięknego utworu, to byłoby piękne. Czy dziś to możliwe? Nie wiem, ale archiwa nasze stoją otwarte, więc you never know. Szanowni słuchacze, Puls Trójki u nas już za chwilę, ale do tego czasu Foo Fighters. Big Me. Do 18.23 minuty. Ale piękne. Foo Fighters w popołudniowej, piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki. Tak, to jest ten czas na Puls Trójki. Puls Trójki. Monika Suszek i jej goście. Dzień dobry. Sytuacja oddziału onkologicznego w Koninie wzbudziła ostatnio wiele emocji z powodu doniesień o czasowym wstrzymaniu przyjmowania nowych pacjentów. Właśnie z powodów finansowych, a konkretnie opóźnień z wypłaty pieniędzy z NFZ. Dyrektor szpitala uspokaja, że żaden pacjent nie zostanie odesłany do innej placówki, ale ta cała sytuacja też rodzi wiele pytań. Po pierwsze o system funkcjonowania opieki onkologicznej i sytuacji samych pacjentów. I o tym dziś porozmawiam z moimi gośćmi. Witam w studiu Annę Teodorowicz, pacjentkę onkologiczną. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączymy się z panem Jakubem Kosikowskim, Naczelna Izba Lekarska, rezydent onkologii. Dzień dobry, panie rzeczniku. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Na początek jeszcze oddajmy głos pani dyrektor Konińskiego Szpitala, która zapewnia, że szpital nie będzie odsyłał pacjentów do innych miejsc. Przyjęcia będą się odbywały w dotychczasowym trybie, to znaczy wszystko zależy do jakiego rodzaju leczenia chory się zgłasza. Jeszcze raz tu chcę podkreślić, że żeby pacjenci onkologiczni nie denerwowali się, że nie uzyskają pomocy. Z czego to w ogóle wynika, że ten problem finansowy się pojawił? NFZ podpisuje umowę ze szpitalem na konkretne wartości i jeżeli my realizujemy świadczenia, osiągamy ten pułap, no to oczywiście NFZ płaci nam na bieżąco, ale często jest tak, że jak gdyby potrzeby są zdecydowanie większe, chory kwalifikuje się do na przykład programu lekowego i on do tego programu lekowego jest wyłączony. Zakup leków jest po stronie szpitala, a potem NFZ refunduje ten zakup leków i jeszcze płaci dodatkowo za tak zwaną obsługę programu. No jeżeli kupimy leki dla chorego, który już jak gdyby tam przekracza ten limit zawarty w umowie, generujemy nadwykonania, no ale dyktowane jest to ogólnym stanem zdrowia i potrzebą danej osoby i powiedzmy do roku ubiegłego to było dość płynne. No w tym roku jest trochę gorzej, więcej niż gorzej, bo do tej pory fundusz zapłacił nam, owszem, za nadwykonania, ale za pierwszy kwartał. Czy szpital otrzymał też jasne zapewnienia, że no wkrótce będzie dopełnienie całej kwoty? Daty nie ma, jest pewna deklaracja, natomiast daty nie ma. Zapewnienia są tego typu, że jeżeli tylko się pojawią jakieś środki, to być może wzorem pierwszego kwartału po prostu z opóźnieniem, bo ten pierwszy kwartał też był zapłacony z opóźnieniem, że no liczymy, że chociażby ten drugi kwartał podobnym opóźnieniem będzie zapłacony. Panie rzeczniku, aż chciałoby się zapytać, czy ten system w ogóle NFZ jest wydolny, bo podejrzewam, że taka sytuacja ze szpitala w Koninie to nie jest odosobniona. Halo, panie rzeczniku, słyszymy się? Dobrze, to będziemy się jeszcze próbowali połączyć. Halo, halo, panie rzeczniku, jest pan dobrze. Dobrze, to spróbujemy się jeszcze raz połączyć z panem rzecznikiem. Zapytam się z perspektywy pacjenta. Jest z nami pani Anna Teodorowicz. Rozumiem, że pani nie miała takich historii, jak właśnie historia pacjentów szpitala z Konina. I pani miała to szczęście, że dobrze pani trafiła. Dokładnie tak. Możemy chyba tutaj mówić o szczęściu, przede wszystkim dlatego, że jestem mieszkanką dużego miasta, Warszawy. Więc wybór można wybierać wśród kilku ośrodków. Tak? Domyślam się, że dla mieszkańców Konina jest to dużo trudniejsze, chociażby pokonywanie odległości. Choć w naszym Instytucie Onkologii spotyka się pacjentów, którzy przyjeżdżają do niego i 300 kilometrów, tak, żeby tutaj się skutecznie leczyć. A w pani historii było tak, że dobrze pani trafiła na lekarza, który panią poprowadził? To zależało od szczęścia, od miejsca też zamieszkania, bo podejrzewam, że sytuacja osoby, która mieszka w dużym mieście jest inna niż od osoby, która mieszka w mieście powiatowym na przykład. Myślę, że zdecydowanie inna i od szczęścia i myślę, że też od faktu, że część badań udawało mi się wykonywać w ramach prywatnej opieki medycznej, co już przyspieszyło w jakiś sposób diagnostykę. I natrafienie w tym systemie również na ludzi, którzy chętni byli mi pomóc, wskazać, gdzie się udać, do kogo się udać, podpowiadali, co przyspieszy ten proces, tak? Czy karta Dilo, która w moim przypadku akurat działała, choć znam przypadki, w których niewiele ona też przyspiesza, tak? Jest z nami również pan Jakub Kosikowski, Naczelna Izba Lekarska. Czy teraz się słyszymy, panie rzeczniku? Ja państwa słyszę cały czas, to dobrze. Nie wiem, z jakiego powodu nie było słychać. A, pana nie było słychać, ale dobrze, dobrze, że pan jest z nami, bo chciałam się właśnie podpytać o ten szpital w Koninie. Czy to jest tak, że to jest odosobniony przypadek, czy wręcz przeciwnie, takich szpitali może być więcej, czyli że jest problem finansowy, NFZ nie nadąża z wypłaceniem kolejnej transzy. Ten system w ogóle jest wydolny? Znaczy, to tak, zjawisko w ogóle podrzucania sobie pacjentów nieopłacalnych i drogich, to niestety jest powszechna czynność w systemie NFZ-u w tej chwili między szpitalami. Dotyczy nie tylko onkologii, ale wszelkich pacjentów z wielochorobowością. I pacjentów, że tak powiem, możemy niestety podzielić na tych, którzy się szpitalowi opłacają i tych, którzy się szpitalowi nie opłacają. Obawiam się, że po tej historii Konina dyrektorzy już nie będą tacy chętni mówić o tym, że im się jakiś oddział nie opłaca, bo zaraz po tej ostracyzm tutaj ta sama krytyka szpitala w Koninie była bardzo szybka. Problem jest taki, że zazwyczaj te oddziały, które się nie opłacają, po prostu są zamykane. To jest robione w bardzo sprytny sposób, bo te oddziały, które się opłacają, np. kardiologia w Koninie, to jest dobry przykład, 17,7 miliona zysku za ubiegły rok, pomimo tego, że afera, że jeden z lekarzy zarabia tam 200 tysięcy miesięcznie, czyli dyrekcję stać na to, im się to opłaca, żeby takie pensje płacić. Z drugiej strony onkologia 1,7 mln straty. I te oddziały, które są na stracie, zazwyczaj są wszyscy pracownicy na minimalnej krajowej i robi się wszystko, żeby oni się po prostu stamtąd zabrali. I wtedy można pójść do starosty czy do Widzę, że będziemy próbowali się jeszcze łączyć z panem rzecznikiem, jak ta sytuacja wewnętrzna wygląda. Sytuacja jest również bardzo trudna, bo wywołało dużą dyskusję publiczną, a chodzi też o słowa europosła Michała Szczerby, który stwierdził, że jeżeli ktoś został w tej chwili z Konina odesłany, to niech natychmiast znajdzie inną placówkę. Jak pani słyszy takie słowa, to co się rodzi u osoby, która jest również pacjentką, która z takim problemem się spotyka? No, budzi to głęboki żal i bezsilność. Myślę, że w momencie, kiedy ktoś oczekuje szybkiej pomocy, a taka powinna być udzielana właśnie w chorobach onkologicznych, bo tutaj ma znaczenie każdy tydzień, każdy miesiąc, to jest to bardzo jest przykre. A jest taka zasada, jak masz problem, to musisz sobie radzić sam, no bo to tak trochę wynika tak, z tego. Tak to dokładnie wybrzmiało, tak to zrozumiałam. Panie rzeczniku, mam nadzieję, że teraz się słyszymy i jest wszystko okej, bo czasami nam pan po prostu... Ja już z państwa słyszę, nie wiem dlaczego. To są jakieś takie psikusy czasami. Bo właśnie pan mówił o tych kwestiach finansowych. Obecny budżet NFZ, on był zwiększony w tym roku o ponad 8 miliardów złotych. On jest wystarczający, żeby w ogóle sprostać takim rosnącym potrzebom onkologicznym? Biorąc pod uwagę, że rząd przekazał już całą dotację przewidzianą z Ministerstwa Finansów i jeszcze zapożyczono się z Funduszu Medycznego po połowie roku, uważam, że nie. I to w tym roku wybrzmi, że ta płynność finansowa w sezonie jesień-zima będzie zaburzona i po prostu będą po cichu przesuwani pacjenci na przyszły rok. Co mogłoby... Zresztą w zeszłym roku już miało to miejsce. A czy w ogóle są jakieś rozwiązania systemowe? Bo tak, mamy z jednej strony problemy finansowe bardzo często, z drugiej strony przecież są też problemy kadrowe. To nie jest tajemnica, że brakuje personelu na przykład w leczeniu onkologicznym, że brakuje pielęgniarek, brakuje lekarzy. Ten problem onkologiczny jest bardzo szeroki i wielowątkowy. Znaczy, tu jest problem taki, że mamy coraz lepsze wyniki leczenia onkologicznego, mówiąc wprost, czyli chorzy, którzy kiedyś szybko umierali, w tej chwili żyją i długo potrzebują leczenia, długo potrzebują opieki, a ta kadra tak szybko nie przybywa, dodatkowo się starzejemy, więc tych nowotworów jest coraz więcej. No efekt jest taki, że przez nasze państwo się przewali takie onkologiczne tsunami, na które my w ogóle nie jesteśmy przygotowani, ani system, ani politycy jakoś w ogóle problemu nie dostrzegają, onkolodzy o tym mogą mówić, ale to dopóki się nie wydarzy, dopóki się nie zatka, to nic się nie wydarzy. Teraz mieliśmy przykład polityka, który rzeczywiście w ogóle problemu nie widzi w tym, jak to funkcjonuje. A jest jakieś rozwiązanie? Jakby pan widział to takim okiem praktyka osoby, która i ma styczność z pacjentami, ale też widzi te problemy systemowe? Znaczy, u nas przede wszystkim onkologia jest postawiona na głowie, bo w większości krajów zaawansowanych z dobrą ochroną zdrowia jest tak, że topowe ośrodki typu właśnie Narodowy Instytut czy Centrum Onkologii w województwach planują leczenie i operują, a potem pacjent dostaje radioterapię, chemioterapię, programy lekowe, tak zwane jak najbliżej domu, żeby to było jak najmniej uciążliwe, że na przykład co 3 tygodnie musi pojechać na leczenie. U nas z kolei jest tak, że operować nowotwory chcą wszyscy, a to takie leczenie typu chemioterapia, radioterapia bardzo często jest scentralizowane, trzeba jeździć do miast wojewódzkich niemalże. No i takie problemy szpitala w Koninie, że mówi się pacjentom, że to jedźcie sobie do Poznania, czy jedźcie sobie do Bydgoszczy, no dobitnie pokazują, że politycy nie mają pojęcia, jak to powinno funkcjonować. Jest na to jakiś sposób, gdzie można spojrzeć, jak to funkcjonuje na przykład za granicą, bo ja jak sobie też przeglądałam ostatni taki raport NIK-u dotyczący problemów, no to on wskazał, że my mamy 50% różnice w finansowaniu świadczeń na mieszkańca między województwami. No i tu się pojawia znów problem, że duży ośrodek zupełnie inaczej podchodzi do pacjentów niż na przykład ośrodek z miast, w miastach powiatowych. No bo to nigdy nie powinno być tak, że tego pacjenta leczy jakiś jeden ośrodek żołądku do końca. Powinno być tak, że te topowe ośrodki, które operują dużo, na przykład piersi, trzustki czy jajnika, zbierają z danego obszaru, tych pacjentów operują, planują, że powinno być później takie i takie leczenie i oddają go bliżej jego domu, żeby on na przykład nie musiał codziennie dojeżdżać na radioterapię, czy nie musiał co 3 tygodnie jechać 100 kilometrów na chemioterapię. I tak to jest na zachodzie, tak to jest w Skandynawii, a u nas jest dokładnie odwrotnie. Więc to też powoduje, że mamy takie, a nie inne wyniki tego leczenia onkologicznego, bo część pacjentów po operacji po prostu z dalszego leczenia rezygnuje, bo nie ma jak, naprawdę, nie żartuję, nie ma jak po prostu dojechać czy dojeżdżać co 3 tygodnie na przykład na chemioterapię. I naprawdę to są historie, które w Polsce mają miejsce, z którymi każdy onkolog praktycznie się podzieli. Pani Anno, bo pani również zna różne historie, chociażby w OnkoCafe, ze stowarzyszenia OnkoCafe, problem leczenia onkologicznego i tego, czy pacjent jest pozostawiony sam w sobie, to jest ogromny z pani perspektywy? Naprawdę trudno mi tutaj wypowiadać się w jakichś dużych negatywach. Tak jak mówię, no jestem mieszkanką dużego miasta. Mamy ułatwiony dostęp do wielu ośrodków, do pomocy właśnie dzięki fundacjom. To jest kolejna pomoc, tak? Wielu mieszkańców naszego miasta może skorzystać również z prywatnych porad. To też jest jakaś dodatkowa pomoc. A w pani perspektywie, który moment był najtrudniejszy? Dostała pani diagnozę? Wybór ośrodka. To jest ten moment, kiedy myślę, że wielu pacjentom może tutaj być najtrudniej. Z tego względu, że kiedy pacjent otrzymuje pierwsze niepomyślne wiadomości o swoim stanie zdrowia, no to stres potrafi tak zblokować racjonalne działanie, że nie wiadomo, jakie kolejne kroki dalej podjąć. I kto wtedy pomaga? Mówi się o tym, że tą kartę DILO powinien, może wystawić lekarz pierwszego kontaktu. I tak też się pewnie w większości przypadków dzieje. Ale później trzeba wybrać ten ośrodek, gdzie się dalej udać. Tak? Do onkologa. Gdzie? Do którego onkologa? Do którego szpitala? Myślę, że jak się wpadnie w machinę szpitalną, to już jest okej. Okay. Tutaj już cały personel koordynuje działania, które będą się odbywały w kierunku pacjenta, tak? Najważniejsze. Ale ten początek to jest tuż po otrzymaniu, nie wiem, wyniku pierwszego badania, które wskazuje na to, że należy diagnostykę pogłębić, albo już jest zdecydowanie wiadomo, że jest to historia typowo onkologiczna. A dużo zależy od lekarza, do którego trafimy na początku, który nam właśnie podaje? Zdecydowanie dużo. No, jesteśmy ludźmi, podstawa. Tak? To jest naturalny kontakt z drugim człowiekiem, tak? I jednej osobie będzie zależało na tym, żeby tego pacjenta jak najlepiej pokierować. Tym samym ta ścieżka będzie szybsza, tak? Ten pacjent ma większe szanse na wyleczenie. Inny się od tego odetnie, bo ma właśnie, nie wiem, no dużo pracy, tak, innych pacjentów i nie wiem, no nie jest to jego pole działania, nie czuje się z tym związany w żaden sposób. I tak po ludzku chyba też jest ważne, kiedy dostajemy diagnozę i rozmowa z tym lekarzem, który ma dużo empatii w sobie i też taką chęć pomocy, to podejrzewam, że też jest na wagę złota. Dużo się o tym ostatnio mówi. Aczkolwiek staramy się też widzieć tą drugą stronę, że faktycznie tego czasu dla pacjenta po prostu fizycznie nie ma. Nie ma. Panie Jakubie, pan Jakub Kosikowski, Naczelna Izba Lekarska jest z nami. Lekarze też mają dużo pracy i tego czasu po prostu brakuje czasami na pacjenta. Znaczy ten system w ogóle jest tak skonstruowany, że pacjent, który naprawdę potrzebuje tego czasu dużo, bo dotyczy to no, ciężkiej choroby w takim społecznym mniemaniu śmiertelni, będącej często wyrokiem. Ma dużo pytań, ma dużo niewiadomych, a leczenie onkologiczne w tej chwili w Polsce no, jest fabryką, bo tego personelu niestety w onkologii jest mało. To nie jest są atrakcyjne dla młodych lekarzy specjalizacje, nie zabijają się o nie, mówiąc wprost. I tutaj tego będzie tak akcjami plakatowymi, jak to ministerstwo robi, trudno będzie zmienić i spowodować, żeby tego personelu przybywało, zwłaszcza w sytuacji, kiedy naprawdę bardzo przybywa pacjentów, bo żyjemy coraz dłużej, bo coraz lepiej te nowotwory się leczą, coraz więcej pacjentów żyje z nimi jako chorobami przewlekłymi i w związku z tym te potrzeby rosną, będą rosły jeszcze bardziej, bo się starzejemy i tutaj nie ma żadnego, powiedziałbym, jakiegoś takiego zorganizowanego pomysłu, jak to rozwiązać. Nie ma pomysłu, a z kolei problem jest bardzo palący i myślę, że jeszcze nieraz będziemy o nim rozmawiali. Być może nawet i w tym gronie. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Anna Teodorowicz, pacjentka onkologiczna, była naszą ekspertką i naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, rezydent onkologii. Również dziękuję, panie rzeczniku. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy, Kwadrans. To już dawno temu. 5 minut zostało do godziny 18:00. To był Puls Trójki. Monika Suszek. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy naszym gościom. Wracamy do wspomnień Stanisława Sojki. Już po serwisie informacyjnym kolejny fragment rozmowy o jego rzemiośle. Ty nie mówiłaś mi nigdy. Ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi. Może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos.